si možda me Thank you. Na zdrowie. Całą deskę nie muszę mieć. Gorąco. Czekaj, może to odsunąć trochę. Tam ciasta masz. Nie, mało. Nie? Dobrze? A bit. Romciu, troszkę przesuń tą... Jeszcze? Wylawasz. Przewróciło się, niech leży. Tak jest. Po co to konia obchodzi, jeśli wóz przewróci? Nie? Co to konia obchodzi, jeśli wóz przewróci? Siedem to już za dużo dla mnie. Nie masz karpu. Jeszcze pianino trzeba. Thank you. Thank you. Na zdrowie. Dziękuję. Tak, jeszcze nie wiem. mam tej wody. Ale to wody czy płyty? Nie chcę wody. Jak to? Można jeszcze dwa? Można. A co dwa? Takie piwa. A jakie? Bardzo dobrze. Jaka jest przyjemna. To bardzo. Zamiast na nie, nie, nie, nie, jasne. Na no, pewno. Ciebie. Włosy ma kier. Dobre, no. Andrzej jest right now. Włosy ma to mieszane. Nie, no tylko takie. Santa Maria, Juliana, Juliana. cały czas samej mnie. Yeah. Thank you. Albo ja wziąłem sobie małe, hiper małe. Thank you for your.